Pașii zbor divin, pașii tăi umble lin. Peste timp și vremuri spre casa mea, spre casa mea. Și tăi susurgând, Dumnezeu pe pământ, căutare sfântă ce vii din cer, pașii tăi. Te aștept, vino plâng în viața mea, fă-mi drum peste fiacul, înspre ușa mea, vino prag, vino până în căi zi, pașii tăi, sol al vieții, la ușa mea, în viața mea. Sub poveri, pașii tăi poartă cruci pentru noi, printre spini și suliți, doar pentru noi, doar pentru noi. Te aștept, vino plâng în viața mea, fă-mi drum peste fiacul, înspre ușa mea, vino prag, pașii tăi, sol al vieții, la ușa mea, în viața mea.